O moarte care nu dovedește nimic. 2. Atmosferă periculoasă, care însă nu se înregistra prin niciun semn. Nu mai știu, de atunci e vreme multă, să reconstitui fiecare zi în parte, acum mi se par toate la fel, probabil însă că era o adâncire perpetuă. Obișnuința ne ajuta fără voia noastră. Vacanța a venit tot atunci. Trebuia să plec în străinătate pentru câteva luni și acolo aveam timpul tuturor reflexiilor. Aveam prilejul de a înceta aventura mea. Prea pierdusem timpul. Nasul scurt al Irinei mă persecuta. Îmi aduceam aminte de drumurile lungi pe străzile mărginașe, apoi de toate descoperirile asupra cunoștințelor ei simple. Mai ales o vorbă de-a tatălui meu mă convinsese. Cine era urâțica aceea cu care te-am văzut pe stradă? De-ar fi zis urâta, nu m-ar fi impresionat așa. L-aș fi numit numai răutăcios. Urâțica avea o impresie de adevăr care mă umilea. Încercai astfel de la Berlin să răspund tot mai rar. Totuși răspundeam la scrisorile Irinei, care veneau tot mai dese. Scria la întâmplare, fără virgule și puncte. O ironiza mai târziu cum scrie, însă elând la oaltă tot felul de idei care alergau prin cap. Din înțelesul lor general, trăgeam concluzia că mă iubește la nebunie și că se plictisește singură. E ușor de închipuit, găseam toată istoria stupidă. La întoarcere nu am căutat să o văd la început. M-a zărit într-o seară de la plafonul operei. Era cu familia, pe care nu o văzusem în complexul ei până atunci. Domnule Sandu, mă aștepta la ieșire, nu-i așa? Am dispărut la ieșire, dar am întâlnit-o mai târziu. Era fatal în târgul Bucureștilor. Mă mir cum nu prevăzusem de la început. Și după câteva reproșuri și după scuze de ale mele pocăite, mă scuzam față de mine, interpretând îndoielnic morala, nu vreau să o fac să sufere, cu toate că nu-mi luam nicio obligație pentru mai târziu. De fapt, eram lași și foarte plictisit de singurătate. Plimbările începură, mai întâi pe strada principală și apoi pe din dos, și discuțiile despre familie și despre rochii. Și apoi, într-o seară de lună plină, sărutările nebune, cu tot felul de demonstrații din partea ei. Și apoi zilele identice, întârzieri pe ulițe, sărutări la întuneric. Despărțirile zilnice se făceau tot mai greu. Trebuia multă imaginație ca să-și explice acasă întârzierile. Începuse să plângă în fața tramvaiului și asta în fiecare seară. Lumea se uita curios la noi și mie îmi era rușine. Acasă, din pricina întârzierilor, îi dădeam naștere la ironii și eu nu puteam suferi ironii pe seama mea. Și timpul trecu la fel, plictisindu-mă, dezgustat de mine, regretând succesele la care renunțasem și deseori având remușcări. Mă obișnuisem însă și astfel eram zilnic cu ea. Nu mai căutam minciuna cu care să mă sustrag. Văzându-mă incapabil să iau vreo hotărâre, eram și mai nenorocit. Ca să nu pierd timpul, încercai să vorbesc cu ea de pictură sau literatură, subiecte care mă interesau oricând. Îi dam să citească volumele pe care le studiam în același timp și discutam mai pe urmă impresiile. De fapt, eu îmi spuneam părerile, iar Irina aproba. Aproba însă cu așa vioiciune că nu-i mai simțeam rolul subordonat. Între timp, la vacanța Crăciunului, am mai încercat o despărțire definitivă. Într-o scrisoare am avut curajul să-i spun multe. Îi arătam că nu-i pot promite nimic pentru viitor, că aveam de gând să-mi păstrez toată viața independența. Am găsit-o la scoborârea mea din tren, mititică, înfrigurată în paltonul subțire, neavând curajul să-mi iasă înainte, cerșind cu privirea o vorbă bună. Ce milă am avut de dânsă atunci, cum mă socoteam o brută pentru toate planurile mele viclene. O luai strâns de mână și merserăm kilometri fără să ne spunem nicio vorbă și mă chinuiam. Ce trebuie să fac, Doamne, ce trebuie să fac? Mă durea acum supărarea ei, frigul care o răzbea și nu știam cum să o liniștesc. Voi fi iubind-o. Privind-o întreagă, simțeam că mi-e dragă. Am promis la urmă ca să o îmbun. Fac tot ce vrei tu. Și apoi iar plictiseală și îndoieli. I-am repetat, nu mă voi însura, dar vei fi prietena mea cea mai bună. Când o simțeam prea mâhnită, căutam să o entuziasmez asupra frumuseții naturii, cu teorii fantastic de naive. Ești o intelectuală, vom citi, vom discuta. Cu toate că nu vedeam niciun sfârșit pentru mai târziu, nu mai făceam iluzia că e posibilă o întrerupere bruscă. Îmi dam seama în sfârșit că nu eram în stare de nicio hotărâre definitivă. Mă resemnam cu gândul că nu mi-am sacrificat decât prezentul, cu toate că nu vedeam nimic pentru viitor, și încetarea iubirii ei sau renunțarea mea mi se păreau oribile. Prezentul însă vedeam, era cu desăvârșire sacrificat. Nu mai puteam spune niciun cuvânt altei fete, fără să întâmpin lacrămile Irinei. De altfel, nu mă mai lua nimeni în serios. La școală, cu toții mă osândiseră printre aranjații definitiv. Totul era așa de limpede, încât nu mai încasam nici măcar ironii. Încercai cel puțin ca acest prezent să fie cât mai copios. Citeam împreună tot timpul, vizitam expozițiile și respiram melancolia parfumului de tei pe bulevarde, îi dam sfaturi cum să se îmbrace, cum să râdă, cum să-și ție capul, cum să se coafeze. Sfaturi binevoitoare de prieten bun, de fapt, indelicatețe. Mult am arătat-o, sărmana. Am dat examene, am făcut excursii, am discutat, a trecut multă vreme în felul acesta. Am simțit emoții mari și mereu cu ea a trebuit să îi le împărtășesc. Căutam deseori consolarea în ființa ei. Uneori lăcrimam, alteori mă exaltam în fața vreunui apus de soare. În ce fel aș putea descrie această viață cu mici obiceiuri zilnice și alteori cu surprize vaste? Cum nu mai făceam planuri de eliberare, nu mai aveam remușcări. Din pricina teoriilor pe care le peroram, mă credeam darnic, o educam. Într-o zi n-a venit. A fost la nunta unei prietene. Mi-a povestit a doua zi toată petrecerea, cu entuziasm pentru dansi, invitați și muzică. La toate reflexiile mele, nu mai era așa de atentă ca de obicei. Citisem o carte, nu m-a întrebat de impresiile pe care le-am avut. Numai rochii, glume, mirele și mireasa. Fusese domnișoară de onoare și avusese cavaler. M-am enervat că nu mai eram luat în seamă și prefera, în locul discuțiilor intelectuale, flecărelile mahalalei. Ca să fiu sincer, m-a durut mai ales petrecerea la care se amuzase fără mine. Eram gelos, îmi dam seama, și mă supăram căci mă găseam ridicol. Sentimentul geloziei nu pretinde neapărat dragostea. Eu nu iubeam, eram convins de asta. Nu făceam niciun sacrificiu, aveam veșnic necazul de a fi legat fără voie și, în genere, mă plictiseam. Și totuși, atunci, lângă Irina povestind vioi petrecerea, am suferit. Îmi trebuia o răzbunare imediată. Am urcat-o într-un automobil închis și am tras perdelele. Pe drum îmi vorbea despre nuntă. Am ajuns la o casă de petreceri cunoscută și obscură în același timp. Am cerut de mâncare și mi-aduc aminte perfect de niște varză roșie. Apoi am dezbrăcat-o cu încetul, întârzind la sânii goi pe care îi cunoșteam mai demult. N-a protestat o clipă, nu s-a revoltat și n-a făcut nici gestul cedării amoroase. A scâncit doar și, în întunericul care se lăsa, îi vedeam ochii mari deschiși, sforțându-se să vadă tot ce se petrecea cu dânsa. Probabil că nu era curiozitatea, ci mai mult frica. La întoarcere mi-am exagerat răul pe care mi-l făcuse vinul băut, ca să mă pot duce de-a dreptul acasă, căci bănuiam că după un act așa de mare, erau necesare tot felul de mulțumiri și de efuzii sentimentale care m-ar fi întârziat pe drumuri. Irina mi-a dat astfel drumul încercându-se să nu plângă și trimețându-mă singură ca să mă îngrijesc. Plin de milă pentru gestul ei, știam cât plânge la despărțirile obișnuite, am lăsat-o totuși. Probabil că par grozav de hain. Cred că oricine deși ar exprima sincer vagile impresii ar ajunge la aceleași rezultate. De obicei, sunt cu toții de rea credință și nu-și recunosc slăbiciunile. Pentru mine, însăși, această sinceritate scrupuloasă și încercare de analiză lucidă nu este o scuză. Vina mea depinde de punctul de vedere din care este privită. Irina era destul de mare ca să-și dea seama de actele comise și nu protestase în niciun fel. Nu o mințisem niciodată asupra viitorului, voiam să-mi păstrez libertatea. Ca prieten îi făgăduisem totdeauna ajutorul. Eram întovărășia ei pe cât puteam și nu mă gândeam să mă sustrag vreodată. Nu aveam nicio pretenție de niciun fel și mărturisesc că nu fără plăcere am dat legăturii noastre o nouă putință de împrospătare. Dacă nu eram încă peste măsură de înfierbântat, nu eram eu de vină. Sunt vinovat, dar a mea este singura aventură din lume. Aventura nu mai revoltă pe nimeni acum. Probabil că mă iubea și nu-și precupețea darurile. Trebuia imediat să mă sacrific. De altfel, nu renunțasem la orice planuri pentru mai târziu? Odată îmi spusese, când suntem văzuți tot timpul împreună, de ce nu vii acasă la mine să faci o vizită? Asta i-ar asigura pe toți. Ești un copil și n-or să te creadă periculos. M-am dus cu toată timiditatea mea din curiozitate. O casă cu 3 etaje, subțire și înaltă ca un joben, cu o scară învârtindu-se în loc, păsări și oameni peste tot. Voci care întrebau de la acoperiș la pivniță, cine e acolo? Apoi un tril de pian și apoi o ocară care n-avea înțeles. Însoțit de Irina, am intrat într-un salonaș și la intrarea mea am auzit cele 4 uși ale camerei închizându-se în grabă. Am început conversația jenat. Irina mă încuraja. Nu te speria, așa e la noi. Apoi au intrat membrii familiei, Madame Liza cu o roche bej cu trenă, cu evantai și coafată pompadur, cu obrazul de 60 de ani vopsit gros, mereu cu vorba noi femeile. Apoi Madame Cleo, încorsetată și cu sânii pepeni, examinându-mă cu pensneul. Apoi Madame Aspazi, subțire și nesfârșită, întoarsă ca un 5. Se vorbea, mon Dieu, c'est épatant, noi femeile, vai, cum zici, ți-aduce aminte, asta nu se cade. M-a privit fiecare în felul ei. Madame Aspasi se subția, Madame Cleo se îngroșa, Madame Liz zâmbea grațios. Apoi a apărut și Michel, tatăl Irinei, capitan pensionar. Era gros, cu cărarea în mijloc, cu gușa proeminentă prin gulerul tare răsfrânt. Râdea și făcea pe glumețul și cucoanele întrerupeau ciripind. Vai, cum spui, Michel, uiți că suntem și noi de față, noi femeile. Totul era ridicol și amuzant. Nu înțelegeam nimic, zâmbeam și aprobam. Toți vorbeau la oaltă și nimeni nu înțelegea ce spune celălalt. Păreau mai multe gramofoane puse în mișcare deodată, cu plăci diferite. Michel deveni impudic și cum femeile se revoltau, se enerva că îi se strică efectul povestirii. Vocile se ridicau, am fost luat ca martori. În același timp, la ușe începură lătrături diferite. Tânărul Gregoar, galben și unsuros ca un sparanghel fiert, își făcu apariția. Tante Liza scuză. Gregoar adora animalele. Nu puteam pricepe gradele de rudenie ale fiecăruia. Aveam impresia că stau cu toții în camera aceea. Gregoar întrerupse cu un aer autoritar, năpraznic zgomot. Apoi, ca și cum i s-ar fi înmuiat enervarea, căzu ca o haină pe un scaun. Convorbirea continuă, suvenirurile circulau, reflexiile melancolice fumegau. Râsul gros al lui Michel reîncepu. La fiecare izbucnire îi se zguduia tot stomacul. Picioarele umflate stau depărtate unul de altul și îi se vedea coada jachetei pe scaun bălăbănindu-se. Apărură atunci 2 grații tinere, domnișoarele Riri și Coca în roz și blă. Porumbițele noastre. Războiul de la 77. Lasă, Michel, s-a terminat cu eroismul. Riri începu la piano o romanță, cu mâna stângă trecând peste mâna dreaptă. Ce-oi fi gândit eu atunci? Nu mai țiu minte. La un moment dat știu că socoteam, măsurând din ochi, pulpele rotunde ale lui Michel, dacă ar putea pune un picior peste celălalt. Gregoar, numai din când în când, spunea câte o vorbă. Fantastic, năpraznic, bombastic. Își întărea astfel moliciunea galbenă prin cuvinte energice. Am plecat cu frica să nu strivesc păsările și oamenii, amețit, învârtindu-mă pe scara învârtită, pe când, pe deasupra capului meu, reîncepuseră conversațiile dintre pod și pivniță. În poartă, Irina am spuse, a apărut luna. Vorba mi se păru fără nicio noimă. Irina vorbea deseori de rudele ei și totdeauna le critica sau se amuza pe socoteala lor. Nu odată punea în mișcare scene hazdi. Am avut nedelicatețea, în fața completei îngăduințe, să râd din ce în ce mai tare. Ce curios lucru! Toți ai tăi au ceva strâmb în ei. Poartă haine demodate și scripitoare, amestecă românească cu franțuzească într-un mod caragios. Tu singură din toți ești precisă, ai simțul proporțiunilor, n-ai fost influențată de casă, de oameni și de păsări. Irina suruse măgulită și primi vorbele mele ca pe un compliment. Timpul trecea, scenele se repetau întocmai. Irina îmi suporta firea. Niciuna din speranțele sau din deziluziile mele n-aveam delicatețea sau n-aveam tăria să îi le ascund. Nu eram nici copil, nici om întreg. Și transformarea aceasta aducea cu sine o stare nesigură, entuziasm, planuri, petreceri și apoi șovăială, neîncredere, disperare. Prezumțios peste măsură, fiecare insucces mă istovea. Era pe timpul când începea să mă tulbure înțelesul morții, la care nu mă gândisem până atunci decât cu ușurință, și mă deprindeam cu greu cu această idee. Irina suferea toate toanele mele. O pedepseam amarnic de orice mi se întâmpla, o umileam, o disprețuiam. Găseam cuvinte savan combinate care s-o doară. De la tatăl meu, care înjura birjărește, și până la mine, care căutam și în mânie să mă exprim interesant, era un progres mare.